Who's not a decent one? Four boys, four girls. They have a bad opportunity to make them. We got to hide in here. The 27 years when we first came to Poland. Po raz pierwszy byliśmy w Polsce 27 lat temu. There has been many changes in your life. I od tego czasu w naszym kraju zeszło wiele różnych zmian. I think you see even greater changes in the days that lie ahead. Ale wierzę w to, że przyjdą kolejne zmiany, będą jeszcze większe w tych dniach, które nadejdą. And it's not just with motorways and restaurants. I te zmiany będą dotyczyły nie tylko autostrad i restauracji. But it'll be the spiritual temperature of your nation. Ale to będzie, to będą zmiany dotyczące klimatu duchowego w naszym narodzie. The Spirit of God is preparing now to do signs, wonders, and miracles in your midst. A dlatego, że Duch Boży przygotowuje nasz naród do tego, żeby czynić tutaj znaki i cuda. He has already made his choice. On już dokonał wyboru, podjął decyzję. And he chose you. I on wybrał was. Look at somebody saying, he chose me. Powtórz, popatrzcie na kogoś, powiedzcie, on wybrał mnie. Jest to dla mnie ogromnym przywilejem, zaszczytem, że ja i mój mąż pożądamy tutaj z wami się być. Our daughter-in-law is Polish. Nasza żona, naszego syna, czy znowu tak jest Polką. So we're well acquainted with a lot of your customs. Więc dobrze są nam znane wasze zwyczaje, wiele z nich. And I know that the Lord is going to move mightily in the next few days. Ale gdzieś tego będzie mocno poruszał w ciągu na samym. I just feel grateful to be here. No, jest wdzięczny za tym moment. Amen. Moi drodzy, powstańmy i oddajmy Bogu klaski za ona. My oczekujemy, że Bóg będzie mówił do nas przez tą wspaniałą parę, którą Bóg przysłał do nas z Irlandii. Tak? Czy byliście już u błogosławieni dzisiaj i ich usługą? No, jakoś tak słabo słychać. Amen. Alleluja. My wierzymy, moi drodzy, że Bóg w szczególny sposób użyje pastorów, że w szczególny sposób będzie do nas mówił przez nich i działał przez nich, a nasze oczekiwanie na Boga sprawi, że stanie się to naszym udziałem. Amen. Dlatego błogosławimy ich usługę. Będą z nami aż do czwartku rano. Dlatego przed nami to jest wspaniałe. Jeszcze dwa dni, prócz tego dnia i wierzymy, że wielu z was będzie mogło skorzystać z ich usługi. Amen? Amen. Amen. Look at somebody and say, this place wouldn't be this people down. Więc popatrzcie teraz na kogoś, powiedzcie, patrząc w twarz, to miejsce nie byłoby takie same bez ciebie. Piotrze, to miejsce nie byłoby takie same bez ciebie. To by cię zirytował, nie? Ona kładzie ręce na ludzi i Boże, dzielą się młoda i znaki. I do the preaching and prophesy. Natomiast ja nauczam i prorokuję. Every now and then we swap over. I co wieczór zamieniamy się rolami. But it's her gift and I'm not messing with it. Ale to jest jej tata. For the last 4 weeks. We'll have 4 people in our church that I have our names in, who were terribly ill with cancer. Jest to 4 osoby w naszym kościele, które były chore na raka, no śmiertelnie chore na raka. All 4 were at stage 4 in their cancer. I wszystkie te osoby miały etap czy stan 4 tego raka. The hospital had actually said, we can do no more for you, and sent them home. I w szpitalu te osoby usłyszały słowa, już więcej nie da się dla was zrobić. I te osoby zostały wysłane do domu. But Laura laid hands on them. Ale Laura położyła na nich ręce. The power of God moved. I Boża moc stąpiła. And all 4 got healed. I wszystkie 4 osoby zostały uzdrowione. Nie ma takiej rzeczy, które Bóg nie może uczynić. Jego moc jest tego wymu. That same Lord, the Lord Jesus is inside you. Ten sam Pan Jezus jest w was. And He wants to move mightily through you. I On chce w niesamowity, mocny sposób też dotrzeć przez was. Take a moment to thank Pastor Maria. Najpierw chciałbym podziękować Pastor Marii. We are so humbled to be here. To jest dla nas zaszczyt i jesteśmy z taką pokorą. Dora and I find it a great honor to be with you at this time. To jest dla nas zaszczyt, że możemy być tutaj z Pastor Marią. I widzimy, jak tu poruszała, tu się poruszyła tutaj. You have a tremendous team of workers. Masz, Pastor, ma tutaj niesamowity zespół pracowników. The young Chimana. Mother Joanna. Przeczytam wam 2 fragmenty słowa. In 1 Corinthians chapter 14, verse 1. Najpierw 1 list do Koryntian, 14 rozdział, 1 wers. It says, follow after love. Dążcie do miłości. But desire spiritual gifts. Starajcie się silnie o duchowe dary. But rather that you may prophesy. A najbardziej o tym prorokować. Are we in the right building? No, jesteśmy we właściwym kręgu. Amen. Później. I to był taki pogrzeb tych małych gościów. Ponieważ byliśmy spóźnieni, no to weszliśmy do sercha, usiedliśmy w dyspensowie z tymi. And at what point the minister asked us all to stand and we could sing a hymn. I w pewnym momencie ten dyrektor posługiwał, poprosił, żeby wszyscy stali i zaśpiewali jakąś pieśń. And as we began to sing, I had a vision. Kiedy zaczęliśmy śpiewać, miał tam taką wizję. I saw a man in front of me, the person in front of me. I zobaczyłem pewnego człowieka przed sobą. He changed. On się zmienił. All of a sudden I could see the back of his head and it's gone bald at the back. He was losing his hair at the back. I wszyscy jakby widzieliśmy tył jego głowy i on był łysy, po prostu łysiał. Z tyłu miał po prostu taką łysinkę. I thought, I know that man. I myślałem, że to jest tamtego faceta. I thought, that's my dad. To mój tata, pomyślałem. But my dad died 13 years ago. He went to heaven 13 years ago. Ale mój tata był 13 lat temu, poszedł do nieba. In the vision, I looked beside him and there was a small woman. i w tej wizji i popatrzyłem tak jakby obok niego stała taka mała kobieta. I taka blondynka, mała blondynka. I właśnie tam sobie tą głowę też jakoś tak. To jest moja mama. Ale ona odeszła do pana, poszła na ten. And so I looked past him and I could see other people that I knew. Więc wyjrzałem, spojrzałem, żeby zobaczyć, co tam z przodu stoi. Zobaczyłem dużo osób, które znałam i większość z nich w służbie. People that I preached in conferences with. I to były osoby, z którymi nauczyłam podczas mojej konferencji. And ones that had all died and went on to heaven. I wszyscy z nich umarli już i odeszli do nieba. I thought this is the strangest vision I've ever had. I myślałam sobie, to jest najmniejsza wizja, jaką kiedyś widziałam. And all of a sudden they all turned around towards me. I nagle oni chcą odwrócić w moim kierunku. And they pointed, all of them pointed towards me. I wszyscy wskazali na mnie palce. And they said this. I powiedzieli tak. Our time is over. Nasz czas jest skończony. And one day you will come to where we are. I pewnego dnia ty też przyjdziesz tu, gdzie my już jesteśmy. But right now, Joe Corey, this is your time. Ale na razie, Joe Corey, to jest czas. I wanted to shout yes, yes. A ja chciałam przyjrzeć tak, tak, tak, tak. But I was in a funeral. Ale więc to było na pewno. But I got it. I've got the revelation. It's my time. To jest mój czas. Look at somebody and say, it's your time. Popatrz na tego, to jest twój czas. To jest twój czas, Madziu. Twój czas, Piotrze. It's time to get it done. It's time to step out. It's time to move in the things of God. To jest czas, żeby zacząć się poruszać w tych dwóch rzeczach. And so my prayer is this. Więc modlę się tak. Come Holy Spirit. Przyjdź Duchu Święty. And equip us. And wyposaż nas. So that we can win in our harvest. So that we can minister to the lost and the lonely and the desperate. Żebyśmy mogli posługiwać tym, którzy są zgubieni, samotni, zdesperowani. Teach us, Holy Spirit. Naucz nas, Duchu Święty. How to feel what they're feeling. Naucz nas czuć to, co oni czują. Help us to feel so we know how to minister to them. Naucz nas czuć, żebyśmy mogli im posłużyć. The Holy Spirit empower us. Więc Duchu Święty napełni nas mocą. With whatever it takes to get the job done. Napełni nas tym wszystkim, co jest potrzebne, żeby ta praca została wykonana. This is our time, folks. To jest nasz czas, to są czas ostateczne. God is likely to be born in the end times. Bóg pozwolił, abyście urodzili się właśnie w tych czasach ostatecznych. All harvest. Podczas tego największego żniwa. Is there anybody ready to go into the harvest field? Czy jesteście gotowi na to, żeby pójść na to żniwo? That he wants to equip you. Więc on chce was wyposażyć. We want to talk to you for the next evenings, the sessions on the prophetic. Będziemy przez następne kilka wieczorów mówić tutaj na temat służby. That's what I do. Tym właśnie się zajmuję. That's all I know. Tylko o nas, my się znam. But I specialize in it. Ale jestem specjalistą. So I teach it to people. Więc nauczam w tym temacie. We release people into the prophetic. I uwalniamy do ludzi, żeby służyli też w tym darze proroczym. There's going to be a release in this building. I będzie takie uwolnienie w tym budynku. I'm here to bring you up to another level. I naprawdę wyciągnę was na inny poziom. I'm going to teach you things about the prophetic you probably don't know. I nauczę was pewnych rzeczy o rzeczach proroczym, których so nie wiecie. So that you can operate. Along with the Holy Spirit. There's things like visions and dreams. It's such a big subject. To jest strasznie taki ogromny temat. We can't just cover it all in three sessions. Nie da się podczas trzech sesji nie da się wszystkiego opowiadać. Ale zaczniemy mocno. There's visions and dreams. Są wizje sny. And how to interpret them. I możemy uczyć się interpretować. We don't have time to teach you that now. Ale dzisiaj nie będziemy o tym. But we will another time. Ale kiedy indziej tak, dojdziemy do tego. There's keys that allow you to move with the Holy Spirit. Są pewne klucze, które pozwalają nam się poruszać w Duchu Świętym. There's things that can trigger to which you can you can move alongside the Holy Spirit. Są pewne rzeczy, które mogą nas zapalić, włączyć, żebyśmy poruszali się razem w Duchu Świętym. Są różne tego też aspekty, takie jak uzdrowienie na przykład. But it's all wonderful. Ale to jest wszystko cudowne. It's all exciting. I to jest niesamowicie ekscytujące. And over the years, I have found there's such a hunger in the heart of the people to know what the Spirit of God wants them to do. I przez ostatnie kilka lat widzę ogromny głód w ludziach, żeby dowiedzieć się tego, co Bóg może przez nich czynić. So a part of the assignment of the prophet or the prophetic is to make God's will known to you. Ale żeby móc działać w tym proroczym namaszczeniu, żeby wykonywać to prorocze zadanie, to musimy najpierw wiedzieć, jaka jest Boża wola dla nas. So let's start with the basic. Więc zacznijmy od podstaw. You do need a secret place. Potrzebujecie tego miejsca, takiego swojego sekretnego miejsca, swojego pokoju modlitewnego. To może być dowolne miejsce, jakie wybierzecie. Where you will meet with the Holy Spirit. A to ma być miejsce spotkania z Duchem Świętym. You'll meet with him every day. I powinniście takie spotkanie mieć każdego dnia. You'll get to know his presence in that room. Bo w tym pomieszczeniu, w tym pokoju jego obecność będzie widoczna. I będziecie się dokładnie wiedzieli, kiedy on jest w pomieszczeniu pokoju, a kiedy go tam nie ma. That secret place is absolutely necessary for you. To miejsce tego odseparowania, to miejsce, ten pokój modlitwy, to jest takie absolutna potrzeba w naszym życiu. Prophesying is not the goal. Dlatego, że prorokowanie nie jest celem samym w sobie. But a relationship with your heavenly Father is. Celem jest nasza relacja z niebieskim Ojcem. And the closer you get to your heavenly Father. I im bliżej będziemy Ojca w niebie. He will birth inside you. Tak, on coś urodzi w nas. A love for lost humanity. I to będzie miłość. To będzie miłość dla ludzkości, która ginie. He will compel you. On was jakby przymusi. To carry a message to the lost and the dying world. Żeby zanieść to przesłanie światu, który umiera, który jest skupiony. He knows where every hurting individual is. Bóg zna wie wszystko o każdej osobie, która jest zazdrowiona. He knows where the suicidal is. I on wie, gdzie są takie osoby, które próbowały. He knows where the alcoholic is sitting. I on też wie, gdzie są alkoholicy przechowani. And he wants to reach them. I on chce dotrzeć do takich osób. So he'll talk to you. Więc on będzie robił to przez ciebie. And you can go and talk to them. I będzie mówił do ciebie, żebyś ty mógł pójść i porozmawiać z tymi osobami. He gives the words. On ci da słowa. It's amazing. To jest niesamowite. You begin to say a few things. Zaczniesz mówić, najpierw zaczniesz mówić. And tears start to flow down your face. I zobaczysz łzy na twarz, kto wróci. I remember whenever I had an experience with the Holy Spirit. Pamiętam, miałem kiedyś doświadczenie z Duchem Świętym. And in the midst of weeping and crying and repenting. I pośród tego całego płaczu i pokutowania i tych łez. He began to talk to me about going into the nation. On zaczął do mnie mówić o tym, że mam iść do narodów. In another session, I'll tell you all about that experience that I've had. I na kolejny sesji opowiem wam o tym doświadczeniu. But he broke me on the inside. Ale zostałam w tym momencie sam złamany w środku. Then he said, I'm going to fill you to Corey. I on powiedział, ja cię teraz napełnię. And then I'm going to send you. A później cię poślę. You're going to feel the heartbeat of the Father. I będziesz czuł bicie serca Ojca. He said, I'll send you because I know where they are. Ja cię wyślę, bo ja wiem, gdzie te osoby są. And simply tell them what you see, or what you hear, or what you know. A twoim zadaniem będzie tylko im przekazać to, co wiesz, to, co czujesz, it's to, co all I've done. To jest to, co ja czyniłem. But tears begin to come down to her face. Ale wiecie, łzy zaczęły ciekać jej po twarzy. In the midst of that, i w tym wszystkim I said to the Father, powiedziałam Ojcu. I said, I don't want to see their sin. Powiedziałam mu tak, ja nie chcę widzieć ich grzechów. I don't want to see it. Ja nie chcę widzieć ich grzechów. I said, if you let me see their destiny. jeżeli Ty pozwolisz mi widzieć ich przeznaczenie, what they were born to do, do czego zostali narodzeni, po co się urodzili, jeżeli pozwolisz mi widzieć, jaki jest cel dla ich życia, if you let me see their destiny, jeżeli pozwolisz mi widzieć ich przeznaczenie, then I guarantee you they'll get rid of the sin so they can reach that they're born to do. To gwarantuję Ci, że szybko rozprawiam się z tym grzechem po to, żeby wejść w to, co Ty dla niej przeznaczyłeś. I przez wiele, wiele lat obserwowałam, jak Duch Święty uwalnia różne osoby do tego, żeby weszły w swoje przeznaczenie. It's such a wonderful thing to watch people being released. Wiecie, to jest cudowne, jak widzimy, kiedy ludzie są uwalniani. When you begin to move in the prophetic, kiedy zaczynasz poruszać się w proroczym, it will be a major blessing to your family, to będzie ogromne błogosławieństwo dla twojej rodziny, to your children, dla twoich dzieci, to your grandchildren, dla twoich wnuków. It will become a blessing to your neighbors, to będzie błogosławieństwem dla twoich friends, sąsiadów, przyjaciół. It'll be some of you will take it to the nation. A niektórzy z was zaniosą to słowo prorocze do narodu. If you just learn how to flow. Jeżeli się nauczycie, jak płynąć. Over the years, God has brought me into many places, many circumstances. A przez wiele, wiele, przez te różne lata Bóg stawia mnie w różnych okolicznościach, w tych miejscach. When people find out you can move in the prophetic, i kiedy ludzie dowiadują się, że ty działasz w tym namaszczeniu proroczym, then they want to use you. To oni chcą cię wykorzystać. And stay with a man in America. I pewnego dnia pojechaliśmy do Stanów Zjednoczonych. And as soon as we would arrive, he would say, come on in the car. Kiedy tylko przyleciliśmy, on mówi do nas, no dawajcie, wsadzajcie do auta. He used to say, where we're going. A my pytamy, ale gdzie jedziemy? He said, I have a few people for you to talk to. A on mówi tak, no jest parę osób, z którymi chciałbym przyjść do Adam. I remember those people. Pamiętam tych ludzi. He brought me up to a car repair shop. I pamiętam, jak mnie przywiózł do takiego warsztatu samochodowego. It was early in the morning. To był wczesny ranek. The shop was only open. I ten warsztat dopiero się otworzył, dopiero był otwarty. He said, you have a word of the Lord for this man. I on, ten mężczyzna, który nas tam zawiózł, mówi, no wiem, że masz słowo od Pana dla tego człowieka. Do I? A ja pytam, tak mam. He said, come on. A on, no przestań. So he went into the shop. Więc kiedy weszliśmy do tego warsztatu, on nie go. I wystarczyło, że na niego spojrzałem. I heard the Spirit of the Lord say this. To słyszałem, jak Duch Święty mówi tak. I said, I've got something to tell you, sir. Wie pan co, mam panu coś do powiedzenia. I said, it's a real simple word. I to jest bardzo proste słowo. But here it is. I brzmi tak. I said, God really, really loves you. And you do not have to doubt that anymore in your lifetime. I co brzmiało tak, Bóg bardzo, bardzo Pana kocha i nigdy więcej w swoim życiu nie musi, nie wolno nam w to wątpić. He fell to his knees. Wiecie, on klęknął. He began to cry. I zaczął płakać. I said, are you okay? I go tam się, no, he said, no. On mówi, no nie. He said, before I came to work this morning, i mówi do mnie tak, zanim przyszedłem z rano, I was praying in my bedroom. No, no, się and he said, I was crying. I mówi, płakałem. And I said, Lord, do you really love me? Do you really love me? Naprawdę kochasz, czy mnie naprawdę kochasz? Then this man from Ireland walks in. I później moja mama schodzi. And tells me that God really, really loves me. A schodzi moja mama i mówi, Bóg naprawdę, naprawdę, że Bóg naprawdę mnie kocha. He said, now I know, now I know. Okay, teraz nie mam look at somebody and say, I need this gift. Nie mam schodzić, tylko teraz przyjeżdża ten facet, nie wiadomo skąd, do tego warsztatu i ten facet, którego nie znam, mówi mi, że mnie Bóg kocha. No i teraz podzielę się z wami, co na temat tego daru. Amen. Everybody shout, I need this gift. A więc chciałbym, żebyście teraz wszyscy krzyknęli, ja potrzebuję tego daru. You pastor in church. Jestem pastorem w kościele. And every time a stranger comes in through our doors. I za każdym razem, kiedy osoba, która jest poza kościoła, wchodzi do naszego budynku, to prorokuje nam tą osobę. So we get people born again every week. Więc co tydzień mam osoby, które dają swoje życie Jezusowi. Because they suddenly realize God loves them. Ponieważ nagle zdają sobie sprawę z tego, że Bóg ich kocha. And God has a purpose for their life. I że Bóg ma cel dla ich życia. I got invited to speak at a Bible college. Byłem też zapraszany do tego, żeby mówić w szkole biblijnej głosić. It was their graduation. To był ten ostatni rok szkoły. I was there as a guest. Byłem tam gościem. But the principal of the school said, I would like you to speak to Korek. Ale dyrektor tej szkoły gminy powiedział do mnie, Korek, chciałbym, żebyś to nauczył. I said, are you sure? A ja mówię, no pewno. He said, these are students. A ja mówię, tak, to są studenci. He said, now they'll get up and walk all over the place, they'll be on their phone. I oni zaraz tu rozejdą, zaczną się bawić telefonami. I said, well, let's see. No, zobacz. So I got up. Wstałem. The place was full of students, about 400 students. I to miejsce było wypełnione studentami, około 400 osób. And I began to talk to them about their destiny. Zacząłem do nich mówić na temat przeznaczenia. Nobody was on their phone. I wiecie, nikt nie zajmował się telefonem. Nobody got up and went to the bathroom. Nikt nie stał, nie wszedł do toalety. But they all listened. Ale oni wszyscy słuchali. So I came to the end of the message. Więc doszedłem do końca tego przesłania. And I heard the Spirit of the Lord said, pray for them. I usłyszałem, jak Duch Pana mówi do mnie, módl się. Prophesy over them. I proroki nad nimi. So I thought there's 400 of them. I pomyślałem sobie, okej, ale jest tutaj 400 osób. I said, Lord, there's 400. Panie, no 400 jest. So the Lord said, well, you better get started now. A Pan, no to lepiej już zacznij. So I walked off the stage. And they had everybody line up one at a time. And the principal of the school, he sat down at the front of the line. I dyrektor tej szkoły sat z przodu tej całej, tego. I started to prophesy to each one of the students. No i zacząłem prorokować nad każdym z tych studentów. Where they would go after when they finished, when they graduated. Their destiny and their calling. Więc ogłoszono nad nimi ich przeznaczenie i powołanie. And that principal who knew them would sit and go, aha. I ten dyrektor szkoły, który znał niektórych z nich, mówił, so when I got to the very last one. Doszedłem do ostatniego studenta. I was about to walk away. A miałem już odejść. And the principal stood up and said, Me next. I ten dyrektor wstał, mówi, a teraz ja. So I began to tell him about his destiny. No to zacząłem na nim ogłosić jego przeznaczenie. I preached in a Romanian church one time. Kiedyś byłem w Rumunii, tam też głosiłem. And they had no interpreter. Nie mieli tłumacza. I can't speak Romanian. Ale potrafię mówić po rumuńsku. So they sat down to a local college for somebody who could speak English. Więc wysłali tam kogoś, żeby do takiej lokalnej uczelni, żeby przysłali tam kogoś, kto potrafi mówić po angielsku. This guy wasn't even saved. Więc ten człowiek, którego przysłali później, on nawet nie był zbawiony. He didn't know who the Holy Ghost was. Ja nie miał pojęcia, kim jest Duch Święty. He didn't know what prophecy was. Nie miał pojęcia o tym, czym jest proroctwo. So I said to him. Mówię do niego tak. I said, say exactly what I said. Mówię do niego tak. Tego jest po prostu powtarzaj dokładnie moje słowa. He said, okay. A mówię, no dobra. So I started to prophesy to the first one. No i zacząłem prorokować na pierwszą osobę. He's doing real well. Całkiem dobrze sobie radzę. I got to the second one. Przyszedłem do drugiej osoby. He's doing real well. Całkiem dobrze sobie radzę. I got to the third one. Przyszedłem do trzeciej osoby. I said, say this time. I mówię do niego tak, no teraz powtórz takie słowa. And there was no answer. I nie ma odpowiedzi. So I looked around and there was no interpreter. Więc obracam się, a tam nie ma tłumacza. But I looked down the line. A potem patrzysz tam, ten żonek zajmował. I mean, the third person down was the interpreter standing there. I zobaczyłem, że trzecią osobą w tej kolejce ludzie, którzy czekali na prorok spokój, stan tłumaczy. I teraz, co tutaj robisz? Said, be next, be next. Everybody wants to know their destiny. Everybody wants to know what Jesus has for them. Laura and I was at a wedding recently. I was coming back from the restroom. And there was a Nigerian lady standing in the hallway. I była tam taka kobieta z Nigerii, ona stała gdzieś koło tak. As I walked past her, the Spirit of the Lord told me something about her. W międzyczasie Duch Pana na jej temat powiedział. So just gently I walked over and I said, I'd like to say something. A więc podszedłem do niej tak delikatnie i mówię, chciałbym coś powiedzieć. And I said what the Spirit of the Lord told me to say. I powiedziałem dokładnie to, co słyszała Pan. And she started to cry. I ona zaczęła płakać. She said, just this morning I was asking the Lord that question. I mówi do mnie tak, Dzisiaj rano zadałam panu właśnie takie pytanie. And said, here you are with the answer. I mówi, i teraz ty przychodzisz z odpowiedzią na to pytanie. Look at somebody and say, I need this gift. I need this gift. Popatrzcie na kogoś teraz obok siebie i powiedzcie, ja potrzebuję tego daru. Ja nie wyjdę jako oszczędny. To Duch Święty będzie dawał na to moc. Dary, które posiadamy, one jakby pasują, one wtapiają się w nasz charakter. On używa naszego umysłu. On używa naszego głosu. On używa naszego śmiechu. Chwała Bogu, siostry kochane. Chwała Bogu. Ale on używa go po to, żeby przekazać pewną wiadomość, czy przesłanie dla zmienionego świata. Speak on God's behalf. My mamy mówić w Bożym imieniu. You've got to have God's approval. I żeby mówić w Jego imieniu, musimy mieć Jego pozwolenie i Jego zatwierdzenie, zgodę. The Bible said in Acts chapter 2, verse 22, it said that Jesus of Nazareth w Dziejach Apostolskich czytamy, że Jezus z Nazaretu was a man approved by God. Był człowiekiem, który znalazł łaskę Pana i znalazł upodobanie w Panu. A man approved by God. Potwierdzony przez Pana. Kogo Bóg, kim Bóg miał podobanie. You've got to have God's approval on your life. To Boże jakby zatwierdzenie nad naszym życiem musi być. At that same wedding that we were at. At that wedding. Na tym ślubie, na którym byliśmy na weselu. There was another man came to me. Był jeszcze inna osoba podeszła do mnie. He said, Joe Corey, 20 years ago you prophesied to me and my son. Powiedział do mnie tak, John Corey, 20 lat temu ty prorokowałeś nade mną, na moim synu. When you said those things, he said, I thought that could never be. I powiedział tak, kiedy ty prorokowałeś te rzeczy nade mną, myślałam sobie, nie możliwe, to się na pewno nie wydarzy. But he said, I want you to know that everything you said to me and my son has come to pass. Ale ja chcę, żebyś wiedział, że każda jedna rzecz, którą wtedy prorokowałeś nade mną i nad moim synem, wypełniła się. God's approval. To jest właśnie to, że Bóg to zatwierdzi. To get God's approval, żeby mieć to zatwierdzenie od Boga, you've got to have a relationship with him. Musisz mieć z nim relację. Which means you've got to communicate with him. To znaczy, że musisz się z nim komunikować. The more time you spend in his word, the more time you spend with him. Im więcej czasu będziesz spędzał z jego słowem i z nim, you will begin to know his will, his intention, his thoughts. To będziesz znał jego wolę, jego intencje, zamiary, jego myśli. You'll know how the Lord acts, what he will do in certain circumstances. Ponieważ będziesz wiedział, jak Bóg zachowałby się w konkretnych okolicznościach. In Psalm 103, verse 7. Psalm 103, verse 7. 103, verse 7. I'll tell it to you. He says, he made his ways known unto Moses. Jest napisane, że Pan objawił swoje drogi Mojżeszowi. But his acts are his performance unto the children of Israel. I swoje dzieła dzieciom Izraela. Most people are only interested in the acts, the performance and the miracles. Większość z zainteresowanych jest tylko tymi dziełami, tym, co się dzieje, tymi cudami. But if you're going to move at the things of God, the prophetic, ale jeżeli mam poruszać się w rzeczach proroczych, you got to get away past the act. To musimy odrzucić same te dzieła. Start to learn God's ways. I musimy nauczyć się, musimy zacząć uczyć się dróg Pana. I need to tell you that God is a big God. Muszę wam powiedzieć, Bóg to wielki Bóg. We are praying for three people to get born again. Modliliśmy się o trzy osoby, żeby się narodziły na nowo. God is dealing with nations. Modliliśmy się o trzy osoby, a Bóg działa w narodach. If you're going to speak on behalf of God, jeżeli masz mówić w Bożym imieniu, to musisz myśleć daleko. Wielkie rzeczy musisz myśleć. God is full of mercy. Bóg jest pełen miłosierdzia. So you've got to speak mercy. Więc musisz ogłaszać miłosierdzie. What are you going to do if somebody comes into your prayer line that you don't like? Na przykład, co by się stało, gdyby ktoś ustawił się w kolejce do ciebie, ktoś, kogo nie lubisz, ktoś na przykład zranił ciebie albo swoją rodzinę. And now hear the hour and a prayer and I'm witnessing you prophesying. No i tak, teraz stałam sobie w tej kolejce do modlitwy, musisz na nim prorokować. Everything inside you wants to say that your boots will go on fire. I wszystko w tobie mówi, że po prostu no nie mam mowy, nie mam mowy, no mnie tak skurzy ta osoba, nie mam mowy. But you find yourself God saying that God has called you from before the foundations of the world. A uspokajasz się, mówisz, Bóg powołał cię przez stworzenie świata. You've got to keep that compassion alive on the inside. Dlatego tak ważne jest, żebyś miał to współczucie w środku, w sobie, w tym ludzi. Prophecy is, now let me describe this to you. Prophecy is when God who lives in your future, okay? God who lives in your future, he comes to your present to tell you how to be, to get where he wants you to be. You get that? Yes. Proroctwo polega na tym, że Bóg, który już żyje w przyszłości, przychodzi do twojej teraźniejszości, żeby ci powiedzieć, jak twoje życie powinno wyglądać teraz w przyszłości. You gotta take that word. I ty musisz. Take it. Aha, musisz uwierzyć to słowo, wziąć to słowo. And apply it to your life. I musisz je zastosować w swoim życiu. I have a close friend, he's an African pastor. Mam takiego bliskiego przyjaciela i on jest pastorem w Afryce. His mother was seriously ill. Jego mama była bardzo poważnie chora. And they took her to hospital. I zabrali do szpitala. He would call me every night. I wzywał mnie każdej nocy. After he had been visiting her in the hospital. Po tym, kiedy składał jej wizytę w tym szpitalu. I said, what did you do, P.D. Pish, when you were there? I pytałam się go, no co robiłeś, jak tam byłeś w tym szpitalu? He said, I read my mom Psalm 91. I on mówi, czytałem mojej mamie Psalm 91. Then I pray with her. I później się z nią modliłem. And then he called me in great excitement. Kiedy zawołał mnie, czy zadzwonił do mnie, tak bardzo podekscytowany. He said, Pastor Joe, I forgot to bring my Bible. I mówi tak, Pastorze Joe, zapomniałem się ze sobą Biblii. But when I opened the drawer beside mama's bed, ale gdy otworzył szufladę, która była przy łóżku mamy, I found her Bible. Znalazł tam jej Biblię. He said, I lifted her Bible to read Psalm 91. I on mówi do mnie tak, no więc wziąłem to jej Biblię, żeby przeczytać jej Psalm 91. A piece of paper fell out. I nagle kartka papieru wypadła. And I lifted it up. Więc podniosłem tą kartkę. He said, you know what it was? I mówi do mnie, i wiesz, co tam było napisane? He said, do you remember you prophesied over my mom? Mówi, pamiętasz, że kiedyś miałeś proroctwo dla mojej mamy? He said, well, she wrote everything down that you said. Więc wiesz, ona zapisała każde słowo, które jej mówiłeś. So we said our prayer, Psalm 91. Więc powiedziałam, więc pomodliłem się, ten człowiek powiedział, pomodliłem się w Psalm 91. Później powiedziałam, ogłosiłem to panią. He said, mama, you cannot die. I powiedział mi tak, co mówimy o historii tego człowieka. Powiedziałam tak, mamo, ty nie możesz umrzeć, bo jeszcze nie wszystkie te rzeczy, które są zapisane na tej kartce, się wypełniły. Two days later, the disease left her. I dwa dni później ta choroba po prostu sobie odeszła. Prophecy makes us alive on the inside. Proroctwo sprawia, że żyjemy w środku. It makes us alive to God's purpose for our life. I on sprawia, że żyjemy dla Bożego celu w naszym życiu. It resets our inner compass. Ono jakby zmienia, przekierowuje nasz wewnętrzny kompas. We can walk about for 40 years. Not knowing where we're going. Możemy tak się kręcić kółko przez 40 lat nie wiedzieć, dokąd zmierzamy. Somebody prophesies to you. A później ktoś nad nami prorokuje. The will of God for you. Bożą wolę nad naszym życiem. Nasze przeznaczenie Bogu. And all of a sudden everything inside you realigns with that word. I nagle wszystko w nas po prostu jakby dostosowuje się do jednej linii, do tego słowa. I pojawia się światło w środku. Prophecy is vital, it's very, very important for your growth in the kingdom. Dlatego proroctwo jest bardzo ważne, niesamowicie ważne dla naszego wzrostu królestwa. Prophecy is your promise, it is your invitation into your destiny. Dlatego, że proroctwo jest obietnicą, jest zaproszeniem do przeznaczenia, twojego przeznaczenia. Prophecy is the green light from heaven to tell you to go ahead. Proroctwo to jest jakieś zielone światło z nieba, które mówi ci, dobra, teraz możesz iść. Prophecy is the access to that door that has been locked. I proroctwo daje ci dostęp do tych drzwi, otwiera te drzwi, które były zamknięte. That word from God. Słowo Boże. Is the go ahead. To Słowo Boże mówi, dawaj, naprzód. It makes you qualified. To znaczy, że jesteś wykwalifikowany, posiadasz odpowiednie kwalifikacje. It simply means God's behind you from that moment forward. I to znaczy, po prostu to znaczy, że Bóg od tej pory będzie szedł po prostu za tobą. Oh, yeah. It will make you unstoppable. I to sprawi, że będziesz nie do zatrzymania. It makes things now possible in your life that wasn't possible before. I pewne rzeczy w twoim życiu, które do tej pory nie były możliwe, staną się możliwe. Of course it is dangerous in the wrong hands. Oczywiście, że istnieją pewne niebezpieczeństwa, jeżeli proroctwo używane jest przez niewłaściwe osoby, w niewłaściwych rękach, znajdzie. Because you're dealing with people's lives. Dlatego, że mamy tu do czynienia z ludzkim życiem. But if you stay humble, ale jeżeli będziemy pokorni, and stay true, ale jeżeli będziemy prawdziwi, and don't get offended, i nie damy się urazić. And stay daily before the Lord. I będziemy każdego dnia spędzać czas z Panem. Feed on the word of God. I będziemy karmić się Bożym Słowem. Listen to His voice. Będziemy słuchać Jego głosu. You become special at what He wants you to do. To staniemy się wyjątkowi w tym, do czego On nas powołuje. I got to the place in prophecy. Dotarłem do takiego miejsca w tym darze proroczym, where I've been taking photographs. Kiedy mogłem popatrzeć na jakieś zdjęcie. People would bring photographs of their husband that was in the meeting. Na przykład ludzie przynosili, pokazywali zdjęcie swojego męża, jakiejś kobiety, swojego męża, którego nie było na spotkaniu. Some of them would bring photographs of their boyfriend or girlfriend. A niektóre kobiety pokazywały mi zdjęcia swoich chłopaków albo chłopcy z dziewczyny. Is this the man I'm supposed to marry? I jeżeli ktoś pytał, czy to jest pan, którego powinnam poślubić? I'd look at the photograph. Ja patrzyłem na to zdjęcie. And I would know. I widziałem. But I would always tell them it this way. Ale zawsze mówię w ten sposób. I say, if I tell you, yes. Jeśli powiem ci tak. Then wedding bells can ring. No to te dzwony myślenie mogą zabrzmieć. But if I tell you, no. A jeżeli nie. Nie wiesz. What are you going to do then? No to co ty wtedy zrobisz? I'll say, go think about it. Zastanów się na to. Do you really want me to tell you? Czy naprawdę chcesz, żebym ci powiedział? Some of us say, yes, yes, yes. A niektóre z nich mówią, tak, tak, tak. And their husbands are okay. Their husbands are okay. Ich mężowie. But I said, this is not for you. I czasem mówiłem, nie, to nie jest dla ciebie. People come and bring their baby scans. You get scans here with babies with the mouth, they bring scans. I czasem bywało tak, że takie osoby przynosiły skan USG, to dzieci USG swojego dzieciątka. And you can prophesy a child when it's still in the womb. No więc zdarzało się też takie okazje, że jakieś osoby przynosiły zdjęcie USG swoich dzieci. I prosiły mnie o to, że prorokował nad dzieckiem, które wciąż jeszcze było wyłaniane. God knows who that child is. Ponieważ Bóg wie, do kogo należy, czy jest to dziecko. And God knows what his destiny is. I Bóg też wie, jak jest przeznaczenie dla tego dziecka. Kiedy tutaj brat czytał słowa, Jeremiasz 1:4. It said the word of the Lord came to me. Jest tam napisane, słowo Pana przyszło do mnie. I think this is beautiful. Myślę, że to jest piękne słowo. God said. Bóg jest słowo. Before I formed you in the belly. Sam jeszcze uformowałem z dłoni matki. Before you ever came out of your mother's womb. Zanim jeszcze wyszedłeś z dłoni twojej matki. He said, I knew you. Ja już się znałem. Look at somebody say, he knew me. Popatrz na kogoś, on mnie znał, on mnie już wtedy znał. He didn't wait until you're 40 before he knew you. On nie czekał już, dojdzie do 40, zanim cię poznał. Before you ever popped out. God already knew who you would be. Zanim jeszcze byś zobaczyłeś dłona z twojej mamą. He knew the way you would talk. I on wiedział, w jaki sposób będziesz mówił. He knew you would smile. Wiedział, w jaki sposób będziesz śmiechał. In his case, he was calling this man to be a prophet to the nations. On już wtedy powołał któryś z was, żeby być prorokami dla narodów. I looked at that scripture. Tak jak w przypadku Jeremiasza. Popatrzyłem na ten słowo. A couple were bringing their baby to be dead and killed. Ponieważ przyszło mi do słowa, bo dlatego, że pewna para przyszła ze swoim dzieckiem, chcieli you know who this baby is going to grow up to be. I powiedziała Bogu, Panie, ty wiesz, ale kogo wyrosła to dziecko? Show me. Pokaż mi. That I can show them. Tak, żebym ja im mógł to pokazać. So when that child goes through school, po to, żeby kiedy dziecko będzie w różne szkoły, they can steer it in the right direction. Żeby oni mogli okierować je we właściwym kierunku. So we get invited to do a lot of baby dedications. Więc naprawdę wiele razy jesteśmy zapraszani do tego, żeby rokować na takim. Everybody wants to know what their child is going to be. Bo wszyscy wiedzą, kim będzie ich dziecko. Laura and I was in Tanzania one time. A kiedyś ja i Laura byliśmy w Tanzanii. They took us out to an orphanage. Zabrali nas do domu dziecka. There was 200 children at that orphanage. I w tym domu dziecka było 200 dzieci. Most of them had been lifted off the garbage heap of the city. I większość z nich zostało naprawdę zabrane, znalezione na śmietnisku w mieście. Their lives had been saved. I zostali zbawieni. And they brought them back to the orphanage. I przyprowadzali do tego sierocińca. And so the man that was with us. I ten człowiek, który był z nami. He said, can we come back tomorrow? Zapytał, czy możemy tu wrócić jutro? Because we're going to buy them food. Nas zapytał, czy możemy wrócić jutro, ponieważ oni chcieli kupić tym dzieciom jedzenie. And I said to the lady that was in charge. Ja powiedziałem do kobiety, która się zajmowała tą babeczką. I said, would you mind when we come back if we pray with the 200 children? I zapytał mnie tak, czy będziesz miał coś przeciwko temu, jak wrócimy tutaj, do tego dnia, żebyśmy pomogli się za 300-200 dzieci. She said, that would be wonderful. A ona powiedziała, to byłoby cudownie. So we came back and we lined up 100 here and lined up another 100 here. Więc wróciliśmy kolejnego dnia i ustawiliśmy też w kolejce. To były dwie kolejki takie po 100 osób. And so Laura went down each one of those and began to pray for healing. Więc Laura najpierw szła w jednej tej kolejki i modliła się o uzdrowienie. Demons were squealing. Widzicie, demon po prostu wrzeszczały. Healing was taking place in that line. I uzdrowienie naprawdę zadziewało się w tej kolejce. And I started on this line. A ja zaczęłam od tej drugiej kolejki. They were always the same, they'd come with their head down. Widzicie, feeling that there were nobodies, insignificant. I te dzieci stały wszystkie, każde jedno. Było spuszczone na głowę, dlatego że one wiedziały, że są nikim. One w to wierzyły, że są nikim, że są nic nieznaczące. I'd get down onto their level. Więc ja zniżyłem się do ich poziomu. And I'm telling their destiny. I zacząłem ogłaszać nad nimi ich przeznaczenie. You weren't born to be on a rubbish heap. Ty nie urodziłeś się po to, żeby wylądować na śmietnisku. You were born to be a missionary. Urodziłeś się, żeby zostać misjonarzem. You were born to be a mechanic. Urodziłeś się, żeby zostać mechanikiem. You were born to be a midwife. Urodziłaś się, żeby zostać położną. Every time you would prophesy. I za każdym razem, gdy prorokujesz. Those little heads would look up. Za każdym razem, gdy prorokowałem. Te małe główki podnosiły się. Ich ramiona się prostowały. To see who else was listening to hear who they're going to be. I tak prorokowaliśmy do 200 dzieci. Laura prayed that the little bodies would be put back in order. I Laura modliła się o to, żeby ich małe ciało było uzdrawiane. All the kids danced and danced and danced. A później te dzieciaki zaczęły tańczyć, tańczyły. Suddenly they found out they were a somebody, not a nobody. I nawet odkryły, że są kimś. Look at somebody and say, I need this gift. Popatrz na Holodys. Ja potrzebuję tego daru. Does it get exciting? Yes. Nie jest super? Nie jest ekscytująco? I'm trying to figure out what we were going to do this time. I teraz tak się zastanawiam, co ty tutaj robisz w tym wieczorem. Whether we should just line you all up and prophesy to every one of you? Zastanawiam się, czy stawiam nas w takiej kolejce i od tak będą pierwszymi na tarze. Ja bym się powodził. Popytuję. Or should we pray for a release? A może pomodlimy się o uwolnieniu? On your life. Nad waszym życiem. We got 3 meetings. Mamy 3 spotkania. We got a couple of days. Mamy jeszcze kilka dni. My intention is to get a word from God to you before you go home. Amen. Amen. Amen. Amen. But my intention is to do this. But I want to pray for a release on you. Ale chcę modlić się o uwolnienie nad wami. You need to move in the Holy Ghost. Amen. Amen. On mówi do ciebie, mówi do ciebie. A czy to wiedzą mnie? Mówi do ciebie. No obudź się Pana. Obudziłaś się. Natalia, młotkiem, młotkiem. Amen. Pan próbował, czy was się uwolnił? No. Wszystko! Za wszystkich się wstaną. Everything. Dzisiaj do rana tutaj stoimy. Chyba ja ciebie. No, pozwólcie, żeby odpowiem na wstępie. You cannot have the Holy Ghost. Nie. Speaking in tongues. Nie możemy mieć Ducha Świętego. Mówić językami, poruszać się w darach. Unless you first have Jesus Christ as Lord. Zanim nie przyjmiemy Jezusa Chrystusa swego Pana i Zbawiciela. If you have not surrendered to Jesus. Więc jeżeli nie poddaliście się Jezusowi. Then you probably won't even want the Holy Ghost. No to prawdopodobnie nie będzie z tym Ducha Świętego. Unless you're some sort of gypsy, fortune teller. Chyba, że jesteście jakąś cyganką i macie ten dar przewidywania przyszłości. That's different. Ale to jest zupełnie co innego. Devil cast devils out of you. To wtedy będziemy się tutaj duchom z nas powywalać. So we need to pray for you first for your salvation. Więc najpierw musimy pomóc o wasze zbawienie. Is there anybody in this room? Czy jest ktoś w tym pomieszczeniu? And you have not asked Jesus Christ to be Lord of your life. Ktoś cię nie poprosił, żeby został Panem jego życia. You have not asked him to forgive you of all your sins. Jeszcze nie poprosił Jezusa o to, żeby przebaczył mu wszystkie grzechy. To take the blood and forgive you of all sins. Poprzez swoją krew, żeby przebaczył nam wszystkie swoje grzechy. And that he would be your Lord and Savior. I żeby był naszym Panem Zbawicielem. Czy tutaj jest osoba? Does not apply to anybody in this room. Czy to dotyczy kogoś w tym pomieszczeniu? Is it Pastor Joe? I need Jesus as my Lord right now. Is that anybody? Więc jeżeli ktoś taki jest, to niech powie w tej chwili, pastorze, ja potrzebuję Chrystusa jako mojego Pana w tym momencie. Look at somebody and say, do you need to make Jesus Lord of your life? Więc popatrz na kogoś obok siebie i zapytaj się, czy ty potrzebujesz uczynić Jezusa Panem swojego życia? Jest to jeden Chrystusa. Natalia, dawaj. Niech potrzebny podnieść się wysoko rękę. Ja nie mam zamiaru do tej wytrzymać, bo spowiedzimy się z tego. Czasami jest tak, że jak prosimy cię o to, żeby podnieść swoją rękę, żeby powiedzieć sobie, nie oddaj sobie, że right. Jezus jeszcze, to nagle się okazuje, że głowa gdzieś tam spędzi, a tam jeszcze inne. Let's assume we're all called to heaven then. No dobrze, w takim razie załóżmy, że wszystkich idziemy do nieba. Okej. Okay. Dobra. Man! Ale mi to nie to by było. Wow, tylko na kamień. Tell you about the anointing. Jutro wam powiem trochę na temat namaszczenia. And three different ways that you can operate. I o trzy różne sposoby, w jakich możemy działać. Tonight we're going to pray for you. Ale dzisiaj będziemy się modlić o was. Right now. That anointing will come upon your life. Będziemy modlić się o to, żeby to namaszczenie przyszło na wasz życie. If that's for you, then stand to your feet. Jeżeli to jest dla ciebie, to wstań. W tym, że ludzie będą wspomnieni chomskiego. I will ask you now, I'm telling you, prophesying to you. Tylko ci to prorokuję teraz. But it'll become your speciality. To stanie się twoją specjalizacją. People who struggle. Osoby, które mają problemy z tym, żeby przyjąć Ducha Świętego, to przez Ciebie przechodzi ten przełom, prawo night. Będziesz miała wizję w nocy. And visions during the day. I wizję z tego dnia. And God will show you desperate of people. I Bóg będzie pokazywał Ci przeznaczenie. So you'll just smile. They'll tell you one thing. I będziesz tylko uśmiechać. But you'll smile. Będziesz chciała różne rzeczy, będziesz się tylko uśmiechać. If I wish you, I could go back to I będziesz mówił, a wiesz, jakby była tobą, to bym wróciła do szkoły. If I wish you, I would sign up for that course. A gdybym była tobą, to byś się zapisała na ten kurs. A strong prophetic anointing is going to increase in your life. A to mocne namaszczenie prorocze, że wiesz, co to jest, to especially for young people. A szczególnie dla młodych osób. For young people. Dla młodych osób. So that you can. So that you can help young people on the way to the kingdom. You're going to release people into mission. Będziesz uwalniać ludzi do misji. You're going to make people so hungry for the Holy Spirit that they will weep and cry for days. I sprawisz, że i głód do Ducha Świętego będzie z tego roku, że oni będą płakać całymi dniami. I te ręce. Będziesz głowa. And you'll be able to prophesy their destiny over them. They're going to write to you from a hot grave.